أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin, muhakkak ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Rabbimize, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O yaratıcı, o her şeyi yoktan var eden ilah, bozulmayan kitabında, kıyamete kadar kimsenin bozamayacağı kitabında bir ayette gecemizle alakalı olarak bize şöyle buyuruyor. Yemin olsun ki Resulüm, sen ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, yine de onlar senin kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinde geçen bu ayetin hemen başında Efendimiz Aleyhisselam'a bir ikazda bulunuyor. Ve şöyle diyor. Aklının ucundan bile dininden taviz vermeyi geçirme. Kafirlerle, müşriklerle pazarlık yapmayı aklının ucundan bile geçirme. Hiç böyle bir şeye heves etme. Çünkü sen onlara en kuvvetli mucizeyi bile getirsen onlar senin kıblene dönmez. Müslümanların kıblesi neresi? Kabe-i Muazzama. Bizim merkezimiz orasıdır. Dünyaya rahmetin %1'i yağar. Rahmetin 99'unu Allah Teala cennete, ahirete saklamıştır. O %1'in merkezi neresidir? Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, rahmetin yağdığı merkez Kabe-i Muazzama'dır. Kabe'den bütün dünyaya Allah'ın rahmeti yağar. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle açıklar. Bir at, yeni doğurmuş olduğu yavrusunu ezmekten sakınması, Allah'ın verdiği bu bir rahmet sebebiyledir. Atlar niye yavrularını ezmiyor? Kediler niye canları pahasına yavrularını koruyor? Allah'ın verdiği o bir rahmet vesilesidir. Bakın daha 99'u ahirettedir. Şimdi o bir rahmet nereden geliyor? Merkez neresi? Merkez bizim kıblemiz. Kabe-i Muazzama'dır. Allah-u Teala geleceğe dair bir haber veriyor. Ve Efendimiz'e diyor ki, geleceği sen bilmiyorsun. Gaybın anahtarları ancak benim elimdedir. Geleceğe dair ben şu bilgiyi sana veriyorum ey Habibim. Sen bunlara ne türlü bir mucize getirirsen getir. İstersen dağlar altın yap. Bunlar iman etmezler. Bunlar senin kıblene dönmezler. Çünkü bunlar senin kıblene hürmet etmiyor. Bunlar senin ilahına hürmet etmiyor. Bu müşrikler, bu Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine elleri, ayakları, gözleri, kulakları veren, ruhu veren, aklı veren Allah'ı tanımak istemiyorlar. Onlar keyiflerine göre bir ilah uydurmuşlar. 360 tane putu koymuşlar Kabe'nin içine ve etrafına. Kendi yarattıkları, kendi yaptıkları putlara tabi oluyorlar. Senin Allah'ına tabi olmazlar deyip Allah'ın peygamberi aleyhisselama geleceğe dair bir uyarıda bulunuyor. sen de onların kıblesine dönmezsin diyor ayetin devamında. Onlar senin kıblene açık bir mucize bile getirsen dönmezler. Örneği yok mu? Efendimiz Aleyhisselam ayı ikiye bölmedi mi? Mütevatir hadistir. Kamer suresinin hemen başındaki ayet bu mucizeyi bize anlatır. Vakit geldi, işaret etti ve ay ikiye bölündü. İqtarabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Hemen başındadır Kamer suresinin. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği bir mucizedir. Bu mucizeyi gösterirken Allah'ın peygamberinin etrafında müşrikler var mıydı? Müminler olduğu gibi müşrikler de vardı. Müşrikler nasıl bir tepkiyle geldiler? Ayı ikiye böl, biz inanacağız. Nasıl bir mucize istiyorsunuz? İnanmak istediğinizi söylüyorsunuz. Benden nasıl bir mucize istiyorsunuz? Ayı ortadan ikiye bölürsen biz sana iman edeceğiz dediler. Efendimiz Aleyhisselam dua etti ve eliyle işaret yaptı. Tıpkı Musa Nebi'nin denize asasıyla işaret yapması gibi. Denize asa ile işaret yapıp dokunduğu anda Musa Aleyhisselam, Kızıldeniz 12 tane yol açıldı. Kızıldeniz'in içinde. 12 kabilenin geçeceği 12 ayrı yol. Bu da ayette sabittir. Efendimiz Aleyhisselam bir suya dokunmadan, aya dokunmadan sadece parmağıyla işaret yaparak ayı ikiye böldü. Müşrikler iman etti mi? Etmedi. Etmedi. Ve şöyle dediler. Hayatımızda senin kadar büyük bir sihirbaz görmedik. Allah'ın dediği çıktı mı ortaya? En büyük mucize, bundan daha büyük mucize olur mu? Bütün sihirler dünyayla alakalıdır. Gözümüzün gördüğü, elimizin dokunabildiği yerlerle alakalı sihir yapılabilir. Sihir ilmi vardır. Kur'an'la sabittir. Dünyanın dışındaki bir yer hakkında sihir yapılabilir mi? Güneşle alakalı bir sihir yapabilir misin ya da ayla alakalı? Yapamazsın. Yapamazsın. İşte bu kafirler Efendimiz Aleyhisselam'dan bu mucizeyi görmelerine rağmen onun kıblesine yönelmediler. Allah Teala devam ediyor. Sen de onların kıblesine yönelecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblelerine yönelecek değiller. Onlardan kastı ne? Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu ortamda Medine'de 3 grup var. 1. Müşrikler. Puta tapanlar. 2. Yahudiler. 3. Hristiyanlar. 4. grup olarak kim gitti? Efendimiz Aleyhisselam ve sahabileri gitti. 4 ayrı grup. Bu 4 ayrı grubun yanında bir de Müslümanların içinde menfaat peşinde koşan 5. grup türedi. Türedi bunlar. Münafıklar. Medine öyle kozmopolitik bir yer ki 5 ayrı grup var. Allah Teala diyor ki onlar birbirlerinin kıblelerine dönmez. Mesela bir Yahudi Hristiyan'ın iman ettiği gibi iman etmez. İsa'ya Allah'ın oğlu demez. Onlara göre İsa bir peygamber değildir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Halbuki İslam'a göre Musa'yı kabul etmeyen de, İsa'yı kabul etmeyen de kafir olur. Dinden çıkar. Kur'an'da adı geçen 28 peygamberin tamamının ismini kabul etmekle yükümlüyüz, mecburuz. Efendim ben hepsini kabul ediyorum ama İsa Aleyhisselam'a karşı kalbimde bir sıkıntı var. Nedir o? İsa'yı çok yücelttiler, Allah'ın oğlu dedikleri için ben onun peygamberliğini kabul etmiyorum. Dese bir Müslüman, bu adam da 5 defa hacca gitmiş olsa, bu nereye gider bu öldüğü zaman? Ebedi olarak ateşe gider. Kimse bu adamı kurtaramaz. Efendimiz Aleyhisselam bu adama şefaat edemez. Hayırlarının tamamı silinir. Neden? Allah'ın benim rasullerimden dediği bir tane zatı, bir peygamberi inkar etti. İsa Nebi'yi inkar etti. Hiçbir tanesini inkar edemez Müslüman. Ama Yahudi İsa'yı inkar ediyor, peşinden Muhammed'i inkar ediyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Hristiyan ne yapıyor? Hristiyan Musa'yı kabul ediyor ama kendisinden bir sonra geleni inkar ediyor. Kim o? Muhammed Aleyhisselam. Bizim peygamberimize peygamber olarak bakmıyorlar. Mesela bir Hristiyanla konuştuğunuz zaman bana çok sualler geliyor Hristiyan vatandaşlarımızdan. Diyorum ki Efendimiz Aleyhisselam'a bakışınız nedir? Ne gözle bakıyorsunuz ona? Ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Cevap şu: çok iyi bir insan. Vay be! Şeker dede, pamuk dede. Çok iyi bir insan. Yani bizdeki Noel Baba neyse sizdeki Muhammed Aleyhisselam da o. Haşa ve kella. Yani peygamber diyemiyor. Niye? Peygamber desen getirdiği şeriata uymak zorunda kalacaksın. Şeriatına uymak istemediği için çok emir var. Bozulmamış, muharrep bir din değil. Çok fazla emir gelmiş. Kabul ettiği anda namaza muhatap olacak. Zekata, hacca, oruca muhatap olacak. Bunları istemiyor. İçkiden ayrılması gerekiyor, zinadan ayrılması gerekiyor. Bunları istemediği için ne yapıyor? Biz onun peygamberliğini kabul etmeyelim. Diyor ve onun için şu tabiri kullanıyor. Çok iyi bir insandı. Bu kadar basit mi ya? Hangi iyi insan binlerce mucize göstermiş? Çok iyi bir insan. Hangi iyi insan? Bugün Edison'u anlatan kitaplara bakın, çok iyi insan der. Edison çok iyi bir insandı. Komşularıyla arası çok iyiydi. Fakirlere çok yardım ederdi. Ama kafir olarak öldü. İyi bir insan. Son peygambere iman etti mi Allah ona bakar. Benim gönderdiğim son şeriata iman etti mi bu adam? Dünyada yaptığım bütün iyilikler bir tek hamlenle ya kabul olacak ya da reddolacak. Kardeşler, bu gece o kadar tehlikeli bir gece ki Müslüman olan ülkemizde, kağıt üzerinde %98'i Müslüman olarak kabul edilen ülkemizde birçoğu bu akşam yapacağı bazı hareketlerle İslam dininden çıkacak. Bak, 12'ye doğru yaklaşıyoruz. Şimdi saat gidiyor. Cehenneme doğru saat gidiyor. 10, 9, 8 başladı mı korkun. O anda on binlerce insan dinden çıkıyor. İslam'a ait olmayan bir kaideyi, bir ritüeli, Hristiyanlara ait olan bir ritüeli bayrammış gibi kutluyorlar. Ve başlıyorlar saymaya. 9, 8 gidiyor. Sırata doğru gidiyor, haberi yok. 2, 1 derken imanından oluyor. Şu anda ülkemiz Müslümanlarının birçoğu bilmeden cahilane hareketlerle, tavırlarla Hristiyanların bir bayramı olan, Hristiyanların iki tane bayramı var. 1-25, Aralık 25. İsa Aleyhisselam'ın doğumu kabul etmişlerdir. Aralık 25'i. Onu kutlarlar. İkincisi nedir? Aralık son. Aralığın son günü yine bir bayramları vardır. Bundan dolayı Noel Baba heykellerini ve evlerindeki o pagan tanrısı çam ağaçlarını yılbaşından sonraya kadar kaldırmazlar. 25'inde koyarlar. Yılbaşından sonra birine ikisine kadar o ağacı ve o Noel Baba'yı kaldırmazlar. Neden? Bayramları 5-6 gün boyunca devam eder. Müslümanlar da farkında olmadan bu Hristiyanların bayramlarından ve özel günlerinden bir tanesine ihtiram etmiş olur. Özen göstermiş olur. Yani dininden taviz vermiş olur. Allah Teala bizim peygamberimizi nasıl ikaz etti? Sakın, sakın. Sen onlara ne getirirsen getir. Onlar iman etmeyecek. Dolayısıyla bir dönem sizin dininizi yaşayalım. Bir dönem gelin Müslüman olun, bizim dinimizi yaşayalım. Pazarlıkları boştur, sonuçsuzdur. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'a ne teklifte bulundular? Ya Muhammed, gel bir anlaşma yapalım sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bir sene bizim putlarımıza ibadet yap. Biz de bir sene senin ilahına, senin Allah'ına ibadet yapalım. Böyle bir sene gidelim gelelim dediler. Hemen ayeti kerime indi. Sizin dininiz size, benim dinim bana de. Ey Resulüm, benim öyle gitmeli gelmeli, meccezeli bir dinim yok. Ben Müslümanım, İslam neyi emrettiyse onu yaparım. İslam neyi yasakladıysa ondan sakınırım. Dinimden taviz veremem. Elbisemden taviz verebilirim. Ticaretimden taviz verebilirim. Dünyevi ilişkilerimden taviz verebilirim. Ama dinimden taviz mümkün değil. Bu tavizi verdiğim anda dinden sıyrılmış oluyorum, ayrılmış oluyorum. Geçen hafta bu konuya çok fazla girdim. Bahsim değil. Efendiler, Allah Teala devam ediyor. Şimdi tehdide bakın. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Onların arzuları kim? Yahudilerin arzuları, Hristiyanların arzuları, müşriklerin arzuları. Hepsi farklı arzularla peygamberimize geliyor ve dininden taviz vermesini istiyor. Bu namaz nedir diyor. Bu namazı kaldır. Bu namazı biz yapamayız diyor. Bunu kaldır. Bu namaz olmasın. Oruç, zekat. Ben çalışacağım. Bütün riske ben gireceğim. Parayı köşeye atacağım. Ondan sonra Ramazan vakti gelecek. İşte malın üzerinden bir sene bir zaman geçecek. Ben de paramın bir kısmını fakire fukaraya dağıtacağım. Niye dağıtayım ya? Ben kazandım, ben yaptım. Diyor, taviz istiyor. Allah'ın dininden taviz istiyor. Kardeşler, bu oyuncak değil. Allah'ın dininden taviz olmaz. Çünkü bu kuralları Muhammed Aleyhisselam koymadı. Bu kuralları Allah Teala koydu. Allah'ın koyduğu kurallarda Allah ile pazarlığa girmek aklı olmayan insanların işidir. Pazarlığa giriyor. Ya hocam, ben Müslümanım ama işte bu piyango bileti almadan da ben şu ana kadar hiçbir seneyi geçirmedim. Her sene gittim o piyango bayiğine. Beyazıt'ta şimdi haberlerde görüyorum. Binlerce insan. Sanki cuma vaazı var. Sanki Timurtaş Hoca canlanmış cuma vaazına gelmiş. Binlerce insan Beyazıt meydanında. Orada bir tane haram bilet satan, cehenneme bilet satan bir tane adam. Milleti kuyruğa dizmiş. Sözüm ona, orada çok çıkıyormuş haram para. Dolayısıyla insanlar nerede daha çok çıkıyorsa oraya gidiyorlar, oradan bilet alıyorlar. Kardeşler, Müslüman olan bir ülkede, 98'i Müslüman diye söylenen bir ülkede insanlar cehenneme girmek için bilet kuyruğuna girmişler. Cehennem bileti kuyruğu o. Rahmetli dedem babam anlatırdı. Biz bu ülkeye komünizmden kaçıp geldiğimizde ekmek kuyruğuna giriyorduk diyordu bana. Ben de gülüyordum. Ya böyle şey olur mu baba? Ekmek kuyruğu olur mu ya? Tüp kuyruğuna giriyorduk diyordu. Tüp kuyruğu, ekmek kuyruğu, sana yağ kuyruğu, bu yemeklere koyduğumuz yağlar var ya, onların kuyruğuna giriyorlarmış. Ellerinde belgelerle bir taneden fazla ya da iki taneden fazla alamıyorlarmış. O kadar bozuk bir ortam. Ülkemiz o kadar aşağıda. Dördüncü sınıf dünya ülkesi. Bu kuyruk, gördük bu kuyrukları. Et kuyruğu, ekmek kuyruğu, sana yağ kuyruğu, tüp kuyruğu, bunları gördük de cehenneme bilet kuyruğunu, onu da gördük. Bu ülkede kim gidiyorsa, hangi Müslüman gidiyorsa o bilet alma kuyruğuna giriyorsa o kuyruk cehenneme bilet kuyruğudur. Cehenneme girmek için sıra bekliyor. Sorun onlara. Deyin ki kardeşim çıkarsa ne yapacaksın? Klişe. Yarısını camiye bağışlamayı düşünüyorum. Vay seni sahtekar seni. Kurtarır mı seni bu? Ya o paranın 99'unu camiye bağışlasan ne olur? Haram para. %1'ini alacaksın. Ne yapacaksın onunla? Haram iş yapacaksın. Haberlerde sen görmüyor musun? Kime çıkmış da faydası olmuş? Hepsi sürünüyor. Bilet parası çıkıyor. Ondan sonra gidiyor çocuğunu, hanımını terk ediyor. Ben sizi tanımam diyor. Bütün akrabalarını terk ediyor. 3-4 sene zina, kumar, içki her şeyi yapıyor. 3-4 sene sonra parası bitiyor. Tekrar ailesine dönüyor. Bu sefer ailesi evinden kovuyor. Kim varsa bu biletlerden, bu cehennem biletlerinden para çıkan hayrını görmüyor. Daha dünyadayken hayrını görmüyor. İnsanlar bir ümitle ceplerindeki helal parayı harama karıştırıyorlar. Çocuklarının rızkını harama veriyorlar. İslam'da kumarın tarifi bir kimsenin kazandığı, bir kimsenin kaybettiği her şey kumardır. Orada binlerce insan var, hepsi para yatırıyor. Bunların büyük çoğunluğu kaybedecek, küçük bir azınlık kazanacak. Bu ne ortaya çıkartacak? Düşmanlık ortaya çıkartacak. Arkadaşın geldi, beraber çay içiyorsunuz. Yüzüne baka baka şöyle yaptı. Elini cebine götürdü, cebindeki 200 lirayı çekti. Senin yüzüne baktı, paranı ben aldım haberin olsun dedi, cebine koydu. Bu adama iyi yaptın der misin? Arkadaşın gözüne baka baka hırsızlık yapıyor. Senin cebinden paranı çalıyor. Bu adama iyi bir arkadaş der misin? Hırsız bu adam. Kim varsa o piyagon bileti alan, o sıradaki adamlar var ya, hepsinin eli birbirinin cebinde demektir. Manada bu sıraya girenlerin tamamının elleri birbirinin cebinde. Ceplerinden para çalıyorlar. Müslüman kardeşinin cebinden para çalıyor. Kumar bu demektir. Allah düşmanlığı ortaya çıkarttığı için kumarı yasaklamıştır. Kumarın her nev'ini, her çeşidini yasaklamıştır. İşte bu onların hevasıdır. Bu piyango bileti bizim Osmanlı zamanında ülkemizde yoktu. Sonradan girdi bu. Onların hevalarına uyduk. Onların hevalarına uyduk ve onlara benzedik. Onlara benzediğin zaman Allah'ın rahmeti gider, Allah'ın yardımı gider, sürünmeye başlarsın. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala her beldeye bir peygamber göndermiştir. Bütün peygamberlerin özelliği geldikleri beldeye din getirirler, şeriat getirirler. Dünyaya namzet salan, dünyanın tamamına hitap eden peygamber, tek peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Her peygamber kendi bölgesine hitap eder. Allah-u Teala bu peygamberleri o beldeye, o bölgeye gönderdiği zaman, yolladığı zaman ne buyuruyor? Şu kanunlarım helaldir. Şu emirlerimi yerine getirsinler. Şu emirlerimden sakınsınlar. Bunları haram kıldım. Bunlara ne deniyor? Şeriat. Allah'ın o beldeye gönderdiği şeriat, hükümler. Allah'ın peygamberi. Allah direkt kullarıyla muhatap olmadığı için aracısı var. Melek ve peygamber. Peygamberle de arasındaki aracı melek. Meleğe yani Cebrail Aleyhisselam'a, dört büyük meleğin liderine vahyi veriyor. O Cebrail Aleyhisselam da geliyor Allah'ın peygamberine hükümleri beyan ediyor. Peygamber de geliyor kavmini anlatıyor. Tabi olanlar, kabul ettik diyenler cennete gidiyor. Ebedi bir rahat yaşam sürüyor. Kabul etmedik diyenler sürünüyor. Daha dünyadayken bir azapla muhatap oluyor ve ebedi olarak cehenneme gidiyor. Şimdi hangi beldeye bir peygamber geldiyse o peygamberden sonra o beldeye Allah başka bir peygamber gönderdiği zaman o kavim hangi peygamberin kurallarına göre hareket etmek zorunda? Önceki peygamber mi? Sonraki peygamber mi? Kardeşler, hangi beldeye birden fazla peygamber gönderdiyse, sonra gelen peygamber bir rasulse yeni bir şeriat getiriyor demektir. Daha önceki birçok hükmü kaldırmış, yeni bir hükümler bütünü getiriyor demektir. Musa Nebi Tevrat'ı getirmiştir. Ne zamana kadar? İsa Nebi İncil'i getirinceye kadar. Musa Aleyhisselam'dan sonra Davud Aleyhisselam gelmiştir. Allah ona Zebur'u vermiştir. Ama Tevrat'ın hükümleri hala geçerlidir. Allah kaldırmamıştır. Sonra kim geldi? İsa Nebi'nin şeriatı geldi. İsevilik. Allah-u Teala buyurdu ki, Yahudilere haram kıldığım birçok şeyi Hristiyanlara helal kıldım. Şimdi Yahudiler kimin hükümlerine göre amel etmek zorunda? İsa Nebi'nin şeriatına göre hareket etmek zorunda. Onu kabul etmek zorunda. Çünkü sonra gelen Resul, önce gelenin hükümlerinin birçoğunu nesheder, kaldırır, haram kıldığını helal yapar. Mesela Yahudilerde deve eti haramdır. Deve eti yiyemezler. Hristiyanlar da haram mı? İsa Nebi ile beraber helal kılmıştır. Biz Müslümanlarda da deve eti helaldir. Niye Yahudilere haram? Bu onların bazı taşkınlıklarından dolayı haram kıldığımız bir şey diyor Allah Teala ayeti kerimede. Asi bir kavim olduğu için, çok peygamber öldüğü için Allah Teala terbiye etmek için birçok helal şeyi haram kılmış onların kavmine. Şimdi olayı bir örnekle yakınlaştıracağım. Son peygamber geldi, İsevilik de bitti. İncil'in hükümleri de ortadan kaldırıldı. Diğer kitaplardaki hükümleri destekleyen ve yeni hükümler getiren Kur'an geldi. Korumasına bizzat Allah'ın üstlendiği. Kur'an'da diyor ki Mevlamız, diğer kitapları biz alimlerine verdik. Korusunlar diye. Alimler tahrif ettiler. Hahamlar ve papazlar o kitapları tahrif etti. Kur'an'ın korumasını bizzat biz üstlendik. O kitabın korunması bize aittir. Dolayısıyla kimse kıyamete kadar bu kitabı bozabilecek mi? Bozamaz. Çünkü bize bırakmadı Allah. Bize bıraksa biz yine bozarız. İnsan bozuk. İnsan bozuk. Üstad Necip Fazıl diyor. Hayvandan insana dönen yoktur. Ama insandan hayvana dönen çoktur. Çıkın şimdi meydanlara. 12'den geriye doğru saymaya başladıkları zaman milletin meydanlarda taciz üstüne taciz yaptığını göreceksiniz. İçkiden beyinler uçmuş, uyuşturucudan, ottan beyinler kaybolmuş. Ya bazıları bazılarına bıçak çekiyor, bazıları bazılarıyla kavga yapıyor. Ya da kadın kız varsa o ortamda, nasıl da kalabalık kimse kimseyi görmez diye taciz üstüne taciz. Sabahleyin açacaksınız haberleri, seyredeceksiniz. Neden bu tacizler oluyor? Neden bu insanlıktan çıkmış manzara ortaya çıkıyor? Çünkü Allah'ın hükümlerine göre hareket etmiyorlar. Çünkü onlara benzemek istiyorlar. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye çalıştığınız zaman insanlıktan çıkarsınız. Ve anormal bir yaratık vasfına girersiniz. Anormal. Şimdi bu kadını kızı taciz eden adama deseniz ki kardeşim senin evinde annen var mı? Var. Kız kardeşin var mı? Var. Onlar bu meydana gelse, 2-3 tane ipi kopuk serseri gelse, onları taciz etse razı gelir misin? Gebertirim. Namuslu. Gebertirim onları. Sen niye milletin karısını kızını taciz ediyorsun? Savunma hemen şu. Hocam o da buraya gelmeseydi. Demek ki aranıyor. Beyin bitmiş. Seviye çok aşağıda. İçmiş içmiş. Savunacak şeyi yok. Şeytandan fetva alıyor. O da buraya gelmeseydi. Orası İslam'ı yaşamak istemeyen, Allah'ın hükümlerini bilmeyen, cahil olan insanların toplantı yeridir. Toplanırlar, içki içerler. Allah'ın dinine küfrederler, evlerine giderler. Bir Müslüman o meydanlara gidemez. Özellikle yılbaşı gecelerinde. Oraya gidemez. Allah'tan korkar. Müslüman her gün ekmek yiyebilir, her gün evine meyve götürebilir. Ama bu gece meyve götüremez. Bu gece özel bir şeyler yapamaz. Ekstra bir harekette bulunamaz çünkü korkar. Allah korusun ya, bu gece yapacağım bir hareketlerle kafirlere benzeyebilirim. Onlara benzeyici bir hareket yaparsam dinden çıkabilirim. Allah muhafaza. Fındıkçılar, fıstıkçılar, o kuru yemişçiler bu gece satış yapamazlar. Kapatacaksın dükkanı erken saatte ve şöyle yazacaksın. Yılbaşı sebebiyle bu rezalete ortak olmamak adına Müslüman olduğum için satışı durduruyorum. Bu Müslüman kafasıdır. Ya da şu esnaf gibi. Bak kardeşimden rica ettim bir resmi bana bassın diye. Bu esnaf da satışı durdurmamış, tepki koyuyor. Buyurun. Yıl başında kuru yemiş satışı yapmıyorum. No el. No'nun üstünü çizmiş. Yanında da el koymuş. Yapmıyorum. Bak adamın orada kuru yemişleri full, bol. Bakkal mı, mana mı bilmiyorum artık. Her şeyi koymuş. Müslüman kafası. Sakalı da görüyorsunuz ehl-i sünnet. Kafa Müslüman kafası tepki veriyor. Esnaf böyle olacak. Esnaf korkacak. Yapacağım en ufak bir hareketle Yahudi ya da Hristiyanlara benzeme ihtimalim olduğundan dolayı dinden çıkabilirim. Ben Allah'tan korkarım. Bu gece televizyonumu bile açmam. Müslüman böyle diyecek. Şimdi peygamberlere dönelim. Bir örnek vereyim. İki tane başbakan ismi söyleyeceğim. Bir, Bülent Ecevit. İki, Ahmet Davutoğlu. Biz Türk vatandaşları şu anda 2014-2015'in arifesinde hangi başbakanın hükümlerine göre hareket etmek zorundayız? Hangi başbakanın çıkarttığı kanunlara ve emirlere uymak zorundayız? Hocam ben Bülent Ecevit'i çok seviyordum. Çok karizmatik bir liderdi. Ona uymaya devam ediyorum. Diyebilirsin, bu senin kişisel fantazindir. Ama o geçmişte kalmış olan bir başbakandır. Onun kanunları geçmiştir, bitmiştir artık. Kimin kanunlarına uymak zorundasın? Şu anda ülkenin başındaki başbakan kimse, hükümleri, kanunları kim çıkartıyorsa ona uymak zorundasın. Hocaya uyacaksın. Hocaya uymazsan, şöyle dersen ne olur? Yahu bunların çıkarttığı kanunlardan bir tanesi kapalı ortamda sigara içmenin yasak oluşu. Ben bunu kabul edemiyorum. Ben hala eski başbakanın kanunlarına göre devam etmek istiyorum. Dolayısıyla benim başbakanım hala Ecevit'tir. Ben kapalı alanda sigara içerim arkadaş. Tepki koydun. Tepki verdin. Memur da seni gördü. Tak hemen cebindeki o telefonla, son sistem telefonla suratına telefonu tuttu. Tak resmini çekti. Selfie yaptı sana. Ve sana şöyle dedi. Kardeşim 150 lira ceza. Kapalı alanda sigara içtin. Sen de kendini şöyle savundun. Kardeşim bir dakika ya. Hop. Bu yasak değil. Benim böyle bildiğim bir kanun yok. Ecevit zamanında, benim başbakanım zamanında böyle bir kanun yoktu. Kardeşim, o adam gideli uzun zaman oldu. Şu anda başbakan bu, bakanlar kurulu bu. Böyle bir kanun çıkarttılar. Sigara içmek kapalı alanlarda caiz değil. Dini ritüelle söyleyeyim. Caiz değil, yasak. Cezası bu dedi. Senin yaptığın savunmayı kabul eder mi bu ceza memuru? Kabul etmez. Şu andaki Hristiyanların, Yahudilerin durumu bu Ecevit'in hala başbakan olduğunu zanneden bu adam gibidir. Benim başbakanım o diyor kardeşim. Başbakandır o. O da bu ülkenin başbakanıdır. Ama devri doldu. Miadı doldu. Şu anda kim lider? Onun hükümlerine göre hareket edeceksin. O adam sana diyor ki ben kanun çıkarttım. İçeride içemezsin bu sigarayı. Bitti. Allah'ın peygamberi, son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Ya Ali, benim yanında senin durumun Musa'nın yanındaki Harun'un durumu gibidir. Bir farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanımız böyle buyuruyor. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek. Kur'an hatemen nebiyyin diyor. Sen peygamberlerin sonuncususun. Ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre bu şeriat değişmeyecek. Bu şeriat kıyamete kadar gidecek. Şu halde bu Yahudi ve Hristiyanlar ne yapıyor? Yeni gelen kanunlara ve başbakana her peygamber dünyanın o dönemdeki başbakanı demektir. Allah'ın koyduğu başbakan. Her peygamber böyledir. Kim diyorsa ki ben bu başbakanı kabul etmiyorum, o Allah'a kafa tutuyor demektir. O insan sadece bir insandır. Tebliğ ile vazifeli, açıklamayla vazifeli, beyanla vazifeli bir insandır. Kendisi gibi yer, içer, uyur, çocuğu sahibi olur, evlenir. Hükmü koyan o peygamber değildir. Hükmü koyan Allah Teala'dır. İşte bugün bu yılbaşını kutlayanlar eski defterleri karıştırıyor. Eski başbakanların hükümlerine göre hareket ediyor. Son başbakan Muhammed Aleyhisselam'ın hükümlerine iman etmiyor. İman etmediği zaman ne oluyor? Yanlış fikirler ortaya çıkıyor. İslam'a karşı bir gönül ortaya çıkıyor. Kirli akıllar ortaya çıkıyor. Ve bir bakıyorsun, hiç beklemediğin bir adam İslam'a savaş açmış. Müslümanları rencide ediyor. Bu işler hep ufaktan başlıyor. Küçük bir yılbaşı kutlamasıyla başlıyor. Ondan sonra adamın kalbi kararmaya başlıyor. Kalbi kararınca ne oluyor? Bak böyle bir resim yapmaya başlıyor. Buyurun. Bir firma, bilmiyorum ne satıyorlar ama firma reklam logosu bastırmış, bir resim yapmış. Güya bir çocuk resmi yapıyor. Resme masum bir ifade vermiş kardeşler. Bakın resimde kırmızı bir işaretin içinde bir kız var. Saçları açık, sarışın, gayet cazibeli, çekici, Türk bayrağı elbisesi üstünde bir resim. Olmasını istediğimiz bu diyor. Arka tarafında da bir resim var. Bak, parmaklıklar ardında siyah giymiş kadınlar. Siyah giyen adamlar filmi gibi. Bak, parmaklıklar ardında. Yani bu görüş, İslam'ın bu hükmü nerede yaşayabilir ancak? Parmaklıklar ardında. Olması gereken ne? Önlerindeki bu çıplak kız. Saçı açık, kollarını açmış, Türk bayrağı önde. Türk bayrağını da veriyor. Bütün Türkçüler, bütün ırkçılar bizi desteklesin, dincileri hapse atalım. Fikir bu. Siz niye kardeşim bizimle alay ediyorsunuz? Siz bu ülkenin insanı değil misiniz? Siz Türk evladı, Müslüman evladı değil misiniz? Siz nasıl hem bizim paramızı kazanıyorsunuz, hem bizimle alay ediyorsunuz? Şu anda ülkemizin Müslüman kadınlarının birçoğu böyle giyiniyor. Birçoğu bir kademe aşağıda giyiniyor. Tesettürlü giyiniyor. Çarşaf giymemiş, tesettür giymiş. Bedeni hatlarını muhafaza etmemektir asıl olan. Onlar da öyle giyinmiş. Siz bu çarşafa düşman olmakla kime düşman olduğunuzun farkında mısınız? Neden Allah'ın hükümlerine karşı geliyorsunuz? Hadi karşı geldin. Neden alay ediyorsun? Yaşamayabilirsin. Allah Kur'an'da diyor ki dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, inkar etsin. Her ikisine karşı hazırladığım şeyler var. Birine cennet, birine cehennem. Seçim senindir, tercih senindir. Ama bunu içinden yapabilirsin. Bu düşmanlık içinde olabilir. Bu aşağılama neden? Müslümansa, başörtülüyse, çarşaflıysa muhakkak parmaklıklar ardında olmalı. Bu adam nereden geldi buraya? Şimdi 1000 tane özür dilemiş. Kardeşim haberi yolladı bana. 1000 tane özür dilemiş. İnternet sitesinden bilmem neden. Reklamlar vermiş. Özür diliyoruz, yanlış anlaşıldık. Ulan bunun yanlışı mı var be? Alay ediyorsun resmen. Kalbinin içindeki, derinliklerindeki bir kini kusmuşsun. Kusma, içinde kalsın kardeşim. İçinde kalsın, patla. Kusma. Kabre girdiğin zaman seni kusturacaklar, merak etme. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Hem bizim paramızı alıyorlar, hem bunların malzemelerini biz alıyoruz, hem bizim paramızla bize küfrediyorlar, bizimle alay ediyorlar. Müslüman kardeşlerimden rica ediyorum. Bu firmalara karşı, bu İslam düşmanı firmalara karşı dikkatli olun. Halı sahibi bir firma sahibi varmış, halı firması sahibi. Bu adamlar ne yapmış? Çalıştırdığım fabrikamda kimsenin namaz kılmasına izin vermem. Asla. Benim çalıştırdığım yerde kimse namaz kılamaz. Meydan okuyor. Allah'ın dinine meydan okuyor. 1400 senedir bizim ritüelimiz, İslam'ın içindeki ritüel namazdır. Emirlerin içinde, Allah'ın emirlerinin içinde en kuvvetlisi, en önemlisidir. Sahabe diyor ki, biz hiçbir ameli terk edeni küfürle itham etmezdik Resulullah zamanında. Ancak namaz konusunda küfürle itham ederdik. Bu namaz böyle kritik bir ibadet. Bunu kasti olarak terk eden, alay ile terk ediyorsa, hafife alarak terk ediyorsa kafirdir. Tembellikle terk ediyorsa fasıktır. Açık günahkar, büyük günahkar. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Ama sen namaz kılanları aşağılıyorsun, alay ediyorsun ve meydan okuyorsun. Ne diyorsun? Benim bulunduğum yerde kimse namaz kılamaz. İzin vermem. Bunların ekmeklerini ben veriyorum. Neredeyse diyecek ki rızıklarını ben de atıyorum. Ben bir küçük ilahım. Haşa ve kella. Kardeşler, bunlar bize Mars'tan gelmedi bu insanlar. Bu insanların babası anası hacı, namaz kılıyor. Bu insanların babası anası Müslüman. Bu adam nasıl bu hale geldi? Nasıl şekil değiştirdi? Nasıl böyle kayıp haline geldi? Bu adam bir şeyler yaptı. Allah'ın sevmediği bir şeyler yaptı. Yahudi ya da Hristiyanlara benzeyen bazı amellerde, bazı fiillerde bulundu. Bulunduğu zaman Allah Teala kalbine kara, üstüne kara çaldı. Adam döndü bir baktı ki İslam'a karşı. Allah'ın dinini alay ediyor. Allah'ın dinini yaşamaya çalışanlara hakaretler ediyor. Mevla bizi korusun. Bundan dolayı son peygambere, son başbakana tabi olmazsak kurtulamayız kardeşim. Kurtulamayız. Bir bakarız ki bataklıktayız. Bir bakarız ki ya onlara benzemişiz. Onlara benzemiş. Dur bir örnek vereyim. Mahallende bir tane Hristiyan var. Hristiyan dedi ki ya Recep, buyur kardeşim. Bu Ramazan'da niyetlendim 30 gün oruç tutacağım. Kardeşim sen Hristiyansın. Ya bir deneyeyim ya. Merak ettim. Siz her Ramazan'da senenin tamamında yeme özgürlüğünüz olmasına rağmen 30 gün oruç tutuyorsunuz. Ben bu Ramazan'da, senin kıymetli ayında senin gibi oruç tutacağım desin. 30 gün oruç tutsun. Peşinden de bayram namazına seninle beraber gelsin. Hristiyan yapar mı? Adam merak için yapsın ya. Ülkemize papaz geldi. Ben 2 gün oruç tuttum diyor. Papaz. Papaz oruç tutar mı? Adam meraktan tutmuş. Ya bu adamlar ne yapıyor diyor. Meraktan. Bir tane Hristiyan düşün. Sen bu Hristiyan hakkında şunu düşünür müsün? Ya bu adam, bu adamda İslam'a karşı bir eğilim var. Müslüman gibi harekette bulunuyor. Oruç tutuyor ve benimle beraber bayram namazına geliyor. Bu adamda İslamiyet'e karşı bir eğilim var. Bize benzeme isteği var der misin demez misin? Dersin. Kardeşler, Hristiyanlar bizim namazımızı almadı. Hristiyanlar bizim orucumuzu, zekatımızı almadı, haccımızı almadı. Bize hiçbir şekilde benzemiyorlar. Yeni bir din getirmişler, tahrif etmişler, bozmuşlar, İsa Aleyhisselam'dan kopmuşlar. Bizden hiçbir şey almadılar. Allah'ın peygamberinden hiçbir ahlak almadılar. Ama biz onlardan her şeyi aldık. Onlar bize hiç benzemiyor ama biz Müslümanlar onlara çok benziyoruz. Küpemizle onlara benzedik. Dövmelerimizle onlara benzedik. Amerikan filmlerini açın. Küpeli gençler, dövmeli gençler, top sakallı gençler. Amerikan tıraşı saçlarını kesen gençler, saçlarının bir kısmını kesiyor, bir kısmını bırakıyor. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında, kendi devrinde çocukların saçlarının bir kısmını kesip bir kısmını bırakan sahabileri ikaz ederdi. Böyle yapma. Müşriklere benzeme. Ya tamamını kes ya tamamını bırak. Ama şimdi çocuklar bir gidiyor, Fransız olsun abi diyor. Amerikan da geçti artık. Fransa'ya geçtik Amerika'dan. Benziyoruz kardeşler. Benzeşiyoruz. Benzeşiyoruz. Benzemeye başladığımız zaman Allah'ın gazabı geliyor. Musibetler, felaketler üst üste geliyor. Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere dar bir geçim vardır. Ayet. Dar bir geçim vardır. Müslümanlar Allah'ın zikrinden yüz çeviriyor. Hristiyanların zikrine yöneliyor. Hristiyanlar gibi yaşıyor. Onlara benzemeye çalışıyor. Bir belediyemiz, İstanbul içinde bir belediye, sol ile yönetilen bir belediye, her sokağa bir tane Noel Baba heykeli koymuş. Bizim dinimizde var mı Noel Baba? Var mı öyle tombul, göbekli, aksakallı, şeytani bir surat? Yok bizde öyle bir şey. Yok biz, biraz karakteri olsa bacıdan gelmez, kapıdan gelir. Karakter yok. Çocuklar şu anda, Müslüman babalar çocuklarına diyor ki, oğlum akşamleyin yat. Belki yatağın altına Noel Baba hediye bırakır. Müslüman baba çocuğuna şu anda ülkemizde, biz Müslüman bir ülkeyiz kardeşler. Müslüman babalar çocuklarına Noel Baba hediye getirir diyor. Efendimiz Aleyhisselam hediye bırakır demiyor. Sahabiden şu gelecek, Mus'ab gelecek geceleyin sana hediye verecek demiyor. Noel Baba diyor. Aa, ne olduk biz, ne olduk biz? Rahmetli Timutaş hocam anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Amin. Çocuk diyor, 4 yaşına geldiğinde babası beldesinin papazına gider ve şöyle der. Hristiyanlardaki çocuk yetiştirme tarzına bakın şimdi. Batıl bir din ama şeytani bir akıl. Papaz efendi, benim çocuğum şu 2 oyuncağı çok sever. Benden devamlı bunları istiyor, haberin olsun. Papaz diyor ki tamam. Hemen baba o 2 oyuncağı alıyor, papaza veriyor. Pazar günü kiliseye götürüyor çocuğu, ayine. Çocuk orada babasıyla beraber onun yaptığı ritüelleri yapıyor. İşte buhar muhar yapıyor. 1-2 şarkı söylüyor falan. Papaz geliyor. Ellerinde 2 tane oyuncakla. Evladım. Buyurun papaz abi. Bu 2 tane oyuncağı sana Tanrı gönderdi. Aa! Çocuk diyor ki aa, nasıl olur ya? Tanrı bana söyledi evladım. Ben onunla konuşuyorum. Haşa ve kella. Babası ve papaz arasında böyle bir sahtekar ritüel, böyle bir sahtekar anlaşmayla çocuğun beynini orada yıkıyorlar. Çocuk diyor ki tamam be. Gerçek din bu. İşte papaz, işte keramet. Allah ile konuşan bir adam. Ben bu 2 hediyeyi istiyordum ve papaz bana getirdi. Daha önemlisi bunu bana direkt Tanrı yollamış diyor. Haşa ve kella. Eve giderken babasına diyor, baba ne mutlu biz Hristiyanmışız be. Namaz yok, niyaz yok, zikir yok. Çok şükür Hristiyanmışız be diyor. Çocuklarını böyle aldatıyorlar, böyle kandırıyorlar. Ama senin Müslüman baban ne yapıyor? Çocuğuna diyor ki evladım yat bak, çoraplarını yatağın başına astım. Aynı Amerikan filmleri ritüelleri, replikleri. Çorapları yatağına astım, Noel Baba geceleyin gelecek. İstediği oyuncaktan belki koyar diyor. Müslüman baba çocuğuna Noel Baba'yı methediyor. Bunu yaptığı zaman ne oluyor? Halk bozulursa kafalar da bozulur, yöneticiler de bozulur. Yerel bir belediye Her sokağına bir tane Noel Baba heykeli koymuş. Tanesi kaç lira? 10 bin lira. Milletin cebindeki paraları alıyorlar. Noel Baba heykellerini veriyorlar. Sokağa bir giriyorsun böyle kocaman, kırmızılı, şişman, göbekli, çirkin bir adam görüyorsun. Vay be, ne kadar yakışmış ya diyorsun. Müslüman beldenin belediyesi sokağına Hristiyanların kutsal kişisi olan papazın heykelini koyuyor. Oyuncağını koyuyor. Noel Baba kimdir? Bir papaz. Papaz çocukları seven, çocuklara hediyeler dağıtan bir adamken aziz ilan edilmiş, yüce bir kişilik ilan edilmiş, gökte uçtuğu varsayılıyor. O papaza tapınıyorlar. Heykellerini yapıyorlar, insanları giydiriyorlar. Alışveriş merkezlerinde Müslüman çocuklarına papaz elbisesi giydiriyorlar. O Noel Baba elbiselerinden giydiriyorlar. Takma sakallar falan. Çocuklar geliyor şimdi. Haberlerde gördüm ya. Müslüman çocuklar geliyor, sıra dizilmişler. 100 tane çocuk. Noel Baba orada evladım. Git oradan ne hediye istiyorsan iste. Annesi babası da şimdi çocuğun yanında. Noel Baba kucağına alıyor. Oğlum senin ismin ne diyor. Haberlerde gördüm. Çıldıracağım. Çocuk diyor ki benim ismim Tan. Böyle çocuğun böyle normal ismi olmaz. Tan. Benim ismim Tan diyor. Noel Baba diyor ki papaz, evladım ne hediye istiyorsun benden diyor. Bak gece geleceğim diyor. İşte şu arabayı istiyorum diyor. Anası babası da orada görmüş ya. Noel Baba'yı kutsallaştırıyor. Hristiyanların bir papazını kutsallaştırıyor. Allah'ın dinini çöpe atıyor. Allah'ın dinini çöpe atıyor. Allah Teala Hazretleri yönelme diyor. Sen onlara yönelme. Sakın taviz verme diyor peygamberine. Ama o peygamberin ümmeti dininden taviz veriyor da veriyor. Papazları yüceltiyor. Kiliseyi yüceltiyor. İslam adına hiçbir hayırda, hasenatta bulunmuyor. İnsanlara Allah'ın dinini tebliğ etmiyor. Kardeşler, benziyoruz, benzeşiyoruz. Allah bizi korusun. Amin. Allah bizi kurtarsın. Amin. Mevla Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz. Bakın, ayetteki tecide bakın. Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyin. Zalimler kim hocam? Bu ayetin günümüzle ne alakası var kardeşler? Şu anda dünyanın en büyük zalimleri Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bakın, bütün dünyaya bakın. Siz hiç haber seyretmiyor musunuz? Şu anda dünyada kanı dökülen tek millet Müslüman milletidir. Hiçbir Yahudinin, hiçbir Hristiyanın, hiçbir ateistin, hiçbir putperestin kanı dökülmüyor. Sadece Müslümanların kanı dökülüyor. Her gün binlerce insan ölüyor. Bu Yahudiler ve Hristiyanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Hiç karışmıyorlar. İki tane Hristiyan öldürülse bir yerde dünyayı ayağa kaldırırlar. İki tane Yahudi askeri esir düşmüş Filistin'de dünyayı ayağa kaldırdılar. Bütün basını kullandılar. Mali güçlerinin tamamını sevk ettiler. İki tane asker esir düşmüş, öldürülmemiş. Adam Yahudi milleti askerlerine bu kadar kıymet veriyor. Ama dünyanın her tarafında Müslümanlar ölüyor. Bu zalimlerin en büyüklerinin ağzından tek bir kelime yok. Tek bir kınama yok. Kullandıkları tek ritüel bu. Tek bir replik var. Olanlardan, bu hareketlerden kaygı duyuyoruz. Kaygı, kaygı, kaygı. Ne bu kaygı ya? Kaygı duyuyorsun da ne oluyor? Her gün binlerce insan ölüyor. Bu kaygı ne zaman fiiliyata geçecek? Ne zaman durdurmak için bir harekette bulunacaksınız? Bulunmazlar. Neden? Bize dokunan bir şey yok. Müslümanlar ölsün. Müslümanlar hayvanlardan daha değersiz bizim için. Yahudi ve Hristiyan'ın bize bakışı budur. Müslüman hayvandan daha değersizdir. Neden? Bozulmamış bir dini tebliğ ediyor. Bizim inancımızı tehdit ediyor Müslümanlar. Biz onları kabul edemeyiz. Zalimlerin en üstünü Yahudi ve Hristiyanlardı kardeşler. Şimdi yılbaşını kutlayan bir adam kime meyletmiş olur? Hristiyanlara meyletmiş olur. Yahudilerin şeriatçıları var. Bir de ovalleri var. Oval Yahudiler boş adamlar ortada. Çok şeriatçı değil. Şeriatçı Yahudiler hayatta yılbaşını kutlamazlar. Onlar da karşılar buna. Ama Hristiyanlar için çok kutsal bir gün. Çok özel bir gün. Müslüman bu yılbaşı gecesini kutlayan Müslüman ne yapmış olur? Hristiyanlara benzemiş olur. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum buyurdu benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bak benzerse demiyor. Benzemeye çalışırsa. Ufak bir benzer hareket. Onların giyim tarzı, onların saç şekli, onların küpesi. Bu olursa onlardandır. Başka bir hadis söyleyeyim. Kim bir karartıyı arttırırsa o da onlardandır. Karartı demek kalabalık demektir. Nerede bir kalabalık varsa biz de onların yanındaysak onlardanız demektir. Düşünün. Bir meydanda eşcinseller tepki toplantısı yapmışlar. Hükümete tepki koyuyorlar. 3000 tane eşcinsel. Sizin de eşcinsellikle alakanız yok. Geçerken orada ya ne yapıyor bu adamlar? Benim bedenim benim kararım. Bir sürü döviz kaldırmışlar. Böyle bizim kaldırdığımız dövizler gibi. Benim bedenim benim kararım. İstediğim erkekle yatarım. Erkekler dövizler kaldırıyor. Siz de oradan geçerken kafanız bozuk. Hükümete giydireyim diye dur ben de bunlara bir katılayım dediniz. Eşcinsellerin içinde bir iki selfie çekerken tak sizin de resminizi çektiler. Şimdi bu resmi gören amcan, deden, ninen, akraban sana şunu demez mi? Ulan senin ne işin var bunların arasında? Sen manyak mısın oğlum? Sen çocuk sahibi adamsın ya. Eşcinsellerin eliminde senin ne işin var demez mi? Yoksa sen eşcinsel misin demez mi? Der kardeşim senin ne işin var orada? Kim bir karartıyı kuvvetlendirirse o da onlardandır. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Size ateş dokunur. Bak zalimleri o ateş yakacak. Allah-u Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara ateşi ebedi olarak müjdeliyor. Ebedi olarak yanacaklar. Onları yakacak olan ateş Müslümanlara dokunur. Ne yaparsan dokunur. Dur şu çinkoyu bir doldurayım. Çinkoyu doldurayım muhabbetine. Zar çekersen bilmem yılbaşının ritüelinden herhangi bir tanesini yaparsan benzeşiyorsun anlamına gelir. Benzeşiyorsun, ona benziyorsun anlamına gelir. Ona benzersen Allah seni helak eder. Başka bir hadiste bunu teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kadına benzeyen erkeğe lanet olsun. Erkeğe benzeyen kadına lanet olsun. Bak şimdi. Burada Resulullah aleyhisselam benzeşmeyi lanetliyor. Ama benzeyeceğimiz grup kim? Mesela biz erkeğiz. Giyim tarzımızla, saç kesim tarzımızla, matruş halimizle, kadınlara benzeyici, küpemizle, dövmemizle. Herhangi bir tavrımız olursa Resulullah ne buyuruyor? Lanet olsun sana. Lanet olsun. Neden? Kadına benzedin. İslam'da kadına benzemek yok. Erkeğin saçını uzatması kadına benzeme nispetindeyse caiz değil. Kadının saçı kısaltması caiz değil. Erkeğin saçı uzatması caiz değil. Neden? Kadına benzeşme olur. Kadına benzeyeceği her türlü fiilden İslam bizi sakındırır. Kadına bakın. Bir gün dükkanıma birisi geldi. Kot pantolon giymiş. Üstünde bir mont var. Saçlar kısa. Giriş yaptı. Ve şöyle dedi. Selamu aleyküm. Aleyküm selam dedim. Kafayı kaldırdım baktım. 30 saniye boyunca karşımdakinin kız mı erkek mi olduğunu anlayamadım. Hocam sen zeki bir adamsın ya. Sen nasıl anlayamazsın? Kardeşler öyle bir şekil değiştirmiş ki gelen bir kızdı. Selamu aleyküm kelimesi beni şüphede bıraktı. Ama tavırlar, hareketler bir erkek gibi. Artık kız olmaktan çıkmış, erkek olmuş. Giyim tarzı, hareketleri erkek, küpesi falan yok. Hiçbir şey yok. Saçlar kısa. Elini uzattı. Şüphe duydum. Ya dedim erkek mi kız mı acaba? Dur, sakata gitmeyelim dedim ya. Sakata gitmeyelim dedim ya. Birkaç kelime söyledikten sonra anladım ki kadın. Ondan sonra ticari muhabbetimizi yaptık, çıktı gitti. Erkeğe benzemiş. Allah'ın Resulü Aleyhisselam diyor ki lanet olsun. Çünkü İslamiyet'te erkek gibi giyinecek, kadın gibi giyinecek. Kim bir karartıya destek olursa o da onlardandır. İşte zalimlerin en büyüğü Yahudi ve Hristiyanlardır. Bunlar Müslümanlara yaptıkları zulüm yüzündendir. Bir zulümleri daha vardır. O zulüm nedir? Allah'a yaptıkları zulüm. Allah'a karşı olan zalimlikleri. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi Kur'an diyor ki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Meryem'e Allah'ın eşi diyorlar, hanımı. Bu nedir bu? Şirk. Allah'a ortak koştular. Yine aynı Kur'an diyor ki Yahudiler diyor ki Üzeyr İbnullah. Üzeyr Allah'ın oğludur. Bunlar da Allah'a evlat ortak koşuyor. Bu ikisi Allah'a şirk koşmuş oluyor. Allah bundan dolayı bu müşrikleri diğer müşriklerle yan yana zikrediyor. Beled suresinde Mevla Teala puta tapan müşriklerle bu ehli kitabı yan yana koyuyor. İnnellezîne keferû, o kafirler var ya, min ehlil kitabı, gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, vel müşrikine, gerekse puta tapanlardan olsun, fî nâri cehennem, cehennem ateşindedirler. Hâlidîne fîhe, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ulâike hum şerrul beriyye, onlar insanların en şerleridir, en kötüleridir. Yahudi ve Hristiyanlar müşriklerle yan yana, dikkat edin. Dikkat edin, bak bu diyalogçular dinlesin bu ayetleri. Gizlilikleri ayetlerden bir tanesidir. Allah'ın gizledikleri ayetlerden bir tanesi. Bu ayetleri konuşmayı hiç sevmezler. Aman bunu kapat, aman bunu görmesinler Yahudi kardeşlerimiz. Hristiyan kardeşlerimiz bunu görmesin, bizi sevmezler sonra. Bizimle görüşmezler sonra. Ya görüşmesin be. Uzak kalsın zaten kardeşim. Ondan gelecek hayır gelmesin. Allah bize yeter. De ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekildir. Yeter. İkinci zulümleri Allah'ın şanınadır, Allah'ın zatınadır. Allah'ın mülkünde ona ortaklar koşmuşlardır. Bunlar zalimlerin en şerleridir. Bir örnekle anlatacağım. Dükkanında oturuyorsun. Allah-u Teala sana bir dükkan nasip etmiş. Oturuyorsun dükkanda, ticaret yapıyorsun. Dükkanda otururken bir tane adam geldi. Dedi ki kardeş, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bundan sonra bu dükkanın bir ortağı da benim. Artık her şey %50. Dese ne yaparsın bu adama? Eğer bir Arnavutsan masanın altında biriktirdiğin, sakladığın sopanı kaldırırsın, kafasına gözüne dalarsın. Dükkanında, sahibi olduğun dükkanında ortağa izin verir misin? Vermezsin. Bunlar ne yapıyor? Mülk, Allah yarattı mülkü. Ama ortağı İsa'dır, ortağı Üzeyir'dir, ortağı Meryem'dir, ortağı Cebrail'dir. Allah'a ortaklar koştular. İşte bunlar zalimlerin en şiddetlileridir. Bir Müslüman bu zalimlikleri bilmesi durumunda, bilmesine rağmen bunlara benzemeye çalışırsa kardeşler, bu Müslümanın hali nicedir? Nicedir? Bunların bayramlarından birisi olan bu tehlikeli günü, bu Sırat Köprüsü gününü, bak bugün çok tehlikeli bir gündür. Bugün bazıları Müslüman kalacak, bazıları dinden çıkacak. Sonra gelen günlerde tövbe ederse kurtulur, etmezse kafir gider. Allah korusun. Birçoğu dinden çıkacak bu akşam. Sırat Köprüsü üstünde ayağa kaydı kayacak. Bilet aldıysa, bilmem ne yaptıysa Hristiyan ritüeli ortaya koydu demektir. Amcam anlatıyor. Daha hacca gitmemişim diyor o dönemde. Gittim diyor, hayatımda ilk defa piyangocuya girdim, 10 tane piyango bileti aldım. Cebimde biletler. Yılbaşına ya bir gün var ya iki gün var. Gittim diyor camiye, Süleymaniye Camii'ne. O zaman da rahmetli Timur Taş hocamız hayatta. Camide vaaz veriyor. Bir girdi diyor yılbaşından. Bir başladı diyor piyango biletlerinden anlatmaya. Dedi ki kimin varsa piyango bileti şu anda camide, cebinde piyango bileti varsa, çıktığında o biletleri yırtmazsa mahşer günü yakasına yapışacağım. Çünkü o adam Allah'ın düşmanıdır. Bu gibi şeyler söyledi, ayetler söyledi, hadisler söyledi. Bizi yerin dibine soktu diyor. Çıkar çıkmaz diyor, o bana ne der, bu bana ne der demedim diyor. Camiden çıktım, ayağımı dışarıya attım diyor. 10 tane bileti yırttım attım diyor. O kadar para verdim diyor, kalbinde en ufak bir tereddüt oluşmadı diyor. Rabbime hamdolsun, o zamandan bu zamana 30 sene geçmiştir. Bir daha o haram bileti, o cehennem biletini cebime koymadım diyor. Bu adam vaaza gitmeseydi, bu benim amcam. O vaaza gitmeseydi, bir alimin sohbetinde bulunmasaydı, bu biletten bir tanesinden bir para gelseydi, bu haram bizim ailemize karışsaydı, amcamla babam ortak, beraber yiyorlar, beraber içiyorlar, ticareti ortak yapıyorlar. Bu haram bizim ailemize karışsaydı, sizin hocanız da bu haramdan yeseydi, acaba hocanız burada olur muydu yoksa başka bir yerde mi olurdu? Kadın kız peşinde alemde mi olurdu? Nerede olurdu? Bir tek vaaz, bir ilim meclisi, bir alimin sohbeti hayat kurtarır, hayat kurtarır. Kardeşler, malınıza, çocuğunuzun gırtlağından aşağıya haram girme riski binde bir bile olsa o binde bir riski göze almayın. İleride başınıza büyük belalar açabilir. Büyük belalar. Bak, çocuğuna haram yedirdiğin zaman, o çocuk seni 60 yaşına geldiğinde, darül acezeye bıraktığında bu hocayı hatırlarsın. Vay be, hoca bize söylemişti, haram yedirme, haram yedirme. Bu çocuk seni kovar, bu çocuk sana bela yapar. Biz dinlememiştik be. Bu yüzü unutma. 60 yaşına geldiğinde darül acezede, çocuğun seni bayramdan bayrama ziyarete geldiğinde beni hatırla. Bu olacak, başına bu gelecek, başka bir şey olmaz. Haramdan kimse abad olamaz. Daha bu dünyadaki felakettir. Bir de bunun ahireti vardır. Allah Teala Hazretleri bu geceyi anlatıyor yine bak, dinle. O Allah size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Bu kitabı Allah bize niye indirmiş? Allah'ın hükümlerine karşı birileri alay ederse, ya boş ver İslam'ı, yılbaşı var bugün eğlenelim, keyif yapalım derse bizim bulunduğumuz ortamda, biz ne yapacağız? Allah'ın hükmüyle ya onu susturacağız, ya bunun yanlış olduğunu anlatacağız, ilmimizle onu ikna edeceğiz. İlmimiz yoksa ne yapacağız? Orayı terk et. Onlar başka bir söze dalıncaya kadar orayı terk edeceksin. Oturamazsın orada. Senin diline küfrediyorlar. Hadi bu akşam kolaları alalım, mezeleri alalım, içkileri toparlayalım, biraları çekelim. Televizyonun karşısında dansöz seyrederken çinko dolduralım. Allah'ın diline küfrediyorlar. Sen orada oturamazsın. Tepki koyacaksın ve orayı terk edeceksin. Allah'ın hükmü böyledir kardeşim. Doğrusu Allah münafıkların da kafirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır. Bak, ayetin sonundaki tehdide bak. Bunu yapan adamları münafıklarla, kafirlerle aynı sınıfa koyuyor. Ve diyor ki hepsini cehennemde toplayacağım. Bunu yapan adamı münafıklarla ve kafirlerle beraber cehennemde toplayacağım. Yapmayacaksın. Allah'ın yasak ettiği fiili yapmayacaksın kardeşim. İmam Rabbani Müceddid el-Fisani silsilemizin büyüklerinden mübarek kendi beldesinde Hindistan'da Hicri 1000 yıllarında hizmet yapıyor. Alimler yetiştiriyor, dervişler yetiştiriyor. İslam'a çok büyük hizmetleri olmuş bir Allah dostu. Mübareğin mektubatında şikayet ettiği bir nokta var. Nedir o? Hinduların bayramlarına benzeme. Müslüman kadınlarının, Hintli kadınların bayramlarında onlara bazı hediyeler götürmeleri. Kitabında bu şikayette bulunmuş. Talebelerine yazdığı mektuplarda diyor ki, etrafınızda sohbetlerinize gelen Müslüman kadınları varsa, Hinduların bayramlarında, onların bayramlarının ritüellerinden bir tanesini yaparlarsa, herhangi bir hediyeyi alıp o günde hediye ederlerse, bunlar Allah'a şirk koşmuşlardır. Bunları bundan sakındırın. Mesela Hindular ne yapıyorlar özel bayramlarında? Pilav yapıyorlar. Ve yumurta, yumurtaları boyuyorlar. Birbirlerine boyalı yumurta ve pilav hediye ediyorlar. O özel günde bir Müslüman şunu yapsa. Ya ben bunların dinine inanmıyorum ama bunların bayramı olduğu için saygı duyuyorum. Bunlar gibi yumurtaları birkaç tanesini boyayayım, tokuşturalım, hediye edelim. Bundan ne olacak ya dese şirk koşmuş demektir. Şirk koşmuş demektir. Bak adam Müslüman ama onların bayramından bir adete önem verdiği için, ihtimam verdiği için Allah'ın dininden ayrılmış oluyor. Tek bir hareketle. Yılbaşı günü herhangi bir Müslüman başka bir Müslümana bu yılbaşı günü olduğu için ben sana bir hediye veriyorum kardeşim. Yeni yılın kutlu olsun dese bu hediyeyle beraber ne olur? Vallahi dinden çıkar. Tek bir hareket. Ne zaman vereceksin hediyeni? Yılbaşı günü vermeyeceksin. 2 gün önce ver. 3 gün sonra ver. O günde hediyeleşmek yok. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye geldiğinde 2 tane bayramı vardı. Arapların 2 tane bayramı vardır. Bayramlardan bir tanesi neydi? Ateş bayramı. Ateşin üstünden atlıyorlar. En eski put hangi puttur? Ateş putudur. Kabil'in taptığı ilk sahte ilah ateştir. Bunlara mecusiler denir. Şimdi yazın başlangıcında ülkemizde de ateşler yakıyorlar. Görüyorsunuz kocaman ateşler yakıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Bu ateşlerin üzerinden atlıyorlar. Bu onların bayramıdır. Ateşe tapanların bayramı. Herhangi bir Müslüman bu ateşin üzerinden şaka yollu, dur biz de atlayalım be, yazımız daha bereketli geçsin dese, şaka yollu bu ateşin üstünden atlasa ne olur? İslam dininden ayrılmış olur. Tek hareket. Hocam tek hareketli adam kafir olur mu ya? Kafir. Tek hareketli adam katil oluyor mu? Oluyor. Tek hareketli adam nikahlanıyor mu? Tek hareket, tek bir kelimeyle ben bu kadının nikahımı aldım diyor. Tek bir kelime. Adam az önce o kadınla beraber olması zina iken nikahımı aldım dedikten sonra iki şahitle bu adam artık hanım oluyor. O kadın buna hanım oluyor. Artık cima yapabiliyorlar. Cinsi olarak birbirlerinden faydalanabiliyorlar. Tek hareket. İslam'dan çıkmak da tek hareketli olur. Şaka yollu gittim bir tane papaz elbisesi aldım. Noel Baba elbisesi. Şaka yollu. Arkadaşlarına şaka yapacaksın. Kırmızı elbiseyi üstüne giydin. Kemeri de bağladın. Ben Noel Baba'yım dedin. Yani ben papazım demiş oldun. Ne oldu bu adamın hükmü? Efali küfür işledi. Hristiyanların hürmet ettiği herhangi bir fiili işleyen kafir olur. Şaka yollu aldım papazların bir tanesi böyle artı o put var ya put. Papazların burada put vardır. Resulullah Aleyhisselam ashabına diyor ki bu puttur. Artı işareti. Şaka yollu aldın arkadaşına ben sana bir hediye aldım dedim Müslüman kardeşine. Onun Müslümanlığının zayıflığını yüzüne vurmak için şaka yapıyorsun ki ya. Aldın o hediyeyi onun başına taktım. O da şöyle dedi. Ya yakıştı be. O hediyeyi takan da yakıştı be diyen de kafirdir. Elfaz-ı küfür işlemiştir, dinden çıkmıştır. Bu kadar dinden çıkmak bu kadar hassastır. İmam-ı Rabbani bundan dolayı buyuruyor. İman, serin bir havada, açıkta, nazlı nazlı yanan bir mum ışığı gibidir. Her an sönebilir. İşte üflüyorsun. Kendi kendini imanını üflüyorsun. İmam-ı Rabbani talebelerini ikaz ediyor. Etrafınızda onların bayramlarına ihtimam gösteren kim varsa ikaz edin. Kafir olma ile aralarında çok ufak bir çizgi var demektir. Dikkat edin diyor. Ve sonra şu ayet-i kerime okuyor. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Ayete bak. İman ediyor onların çoğu. Ama şirk koşmadan iman etmiyor. Yani bir şeyleri Allah'a ortak koşuyor. Başka bir ayetten delil getireyim buna. Onlara desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Bu güneşi ve ayı kim döndürüyor? O müşrikler derler ki Allah döndürüyor. Allah Teala Hazretleri bu zikrettiğim ayette kimi anlatıyor? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan iman etmediği zamanda. Resulullah soruyor, bu yerleri gökleri kim yarattı? Ebu Cehil'e. Ebu Cehil diyor ki Allah yarattı. Bakın, müşrikler Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Müşriklerdeki problem şu, putlarımız Allah'a yardım etti. Putlarımız, ilahlarımız Allah'a yardım etti. Bunun adı şirktir. Allah'ın mülkünde ona ortak koşmak demektir. İşte Yahudi ve Hristiyanların herhangi bir bayramına ortak olan Allah'ın dinine ortak koşuyor demektir. İmam Rabbani'den devam edeyim. İslam ve batıl dinler, muharref dinler birbirinin zıttıdır. Birini kabul eden diğerini reddetmiş demektir. Her kim derse ki ben ikisini de kabul ediyorum o adam kafirdir. Çaktınız mı köfteyi? Ben Hristiyanlığı da kabul ediyorum, ben İslam'ı da kabul ediyorum. O adam kafirdir. Muharref diyor Allah Teala Kur'an'da. Tahrif ettiler, bozdular diyor. Bozulmuş olanı nasıl kabul edersin? Hem yeni kanunu kabul ediyorum, hem içeride sigara içilmeyeceğini kabul ediyorum, hem de içileceğini kabul ediyorum. Böyle çetrefilli iş olur mu? Böyle tenakuz olur mu? Bir tanesini kabul edeceksin. O da bozulmamış olacak. Onun peygamberi bütün insanlığa gönderilmiş olacak. Kendi beldesine değil. İşte İslam budur kardeşim. Ya İslam'ı kabul edeceksin ya da diğerlerini kabul edeceksin. Bir koltukta iki karpuz olmaz. Tek koltuğa iki tane büyük Trakya karpuzu alamazsın. Bir tane alacaksın. Diğer karpuzu bu tarafa alabilirsin. Tek koltuk, tek gönül demektir. Tek kalbe iki tane din sokamazsın. O diyalogçuların dinidir o. Hem kiliseye gideriz, hem camiye gideriz. Pazar günü kilise, şarkı markı ilahi, cuma günü de cami. Hep beraber, kardeş kardeş. Bir gönülde iki tane din olmaz kardeşim. Allah Teala Kur'an'da buyurdu ki, biz her sinede bir kalp yarattık. İki yok. Tek kalp varsa bu kalbin içine ya nuru dolduracaksın, ya kiri dolduracaksın. Hem nuru doldurayım, hem kiri doldurayım olmaz. Hem ışık olsun, hem karanlık olsun. Demek ne kadar sakıncalı ve ahmakça bir cümleyse, hem nur olsun, hemkir olsun? Olmaz. Hem İslam olsun hem Hristiyanlık olsun? Olmaz. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam o iki bayramı gördü müşriklerin orada. Medine'de. Bir tanesi ateş bayramı, bir tanesi başka bir bayram. Dedi ki Allah Teala Hazretleri size bu iki bayramı kaldırdı. Bunlar şirk bayramlarıdır. Ve size bunlardan çok daha hayırlı olan iki bayram verdi. Bir, Ramazan bayramı. İki, Kurban bayramı. Bizim kaç tane bayramımız var? İki tane bayramımız var. Bunlardan başka bayramımız yok. Biz Müslümanız kardeşim. Ya hem kurbanı kutlayayım hem yılbaşını da kutlarım. Olmaz, sen bir kalbe, bir koltuğa iki tane karpuz koymaya çalışıyorsun. Bu olmaz kardeşim. Allah-u Teala bütün Müslümanlara izan versin. Amin. Zekalarını, akıllarını kuvvetlendirsin. Amin. Şaşıranlardan, sapanlardan etmesin. Amin. Amin. Şimdi TRT'ye de sallayayım biraz. Bizim devletimizin televizyonu var. TRT. Allah razı olsun son dönemde ciddi atılımlar yaptılar. Dini programlara bayağı bir ağırlık veriyorlar. Ehli bidat hocaları pek çıkartmıyorlar. Takip ediyorum. Ve bazı diziler yapıyorlar. Bu yatmalı kalkmalı, o onun karısıyla, bunun amcasıyla falan muhabbetleri değil. Dini anlatan, ceddimizi anlatan bazı diziler. Bu dizilerden bir tanesi Çarşamba Akşamları oynuyormuş. Selçuklu zamanında yaşayan Kayıboyu devletini, Ertuğrul Gazi'yi anlatıyorlarmış. Ama dizinin her hafta yayınlanma saati ne zaman? Çarşamba. Yani bu akşam. Ama bu bizim televizyonumuz, bu bizim elektrik faturalarında ödediğimiz vergilerle kendini çeviren televizyon bu akşam bu diziyi yayınlamamış. Sebep? Yılbaşı eğlencesi olduğu için. Kardeşim biz Müslümanız. Sen bizim vergilerimizi alıyorsun. Bizim vergilerimizle çok güzel bir dizi yapmışsın. Allah razı olsun. Bak, ceddimizi tanımamız, bilmemiz lazım. Şu anda Osmanlı'ya karşı büyük bir eğilim var. Geçmişe dönük büyük bir atılım var. Dünyaya hükmettiğimiz o 1000 sene inşallah geri gelecek. Şimdi bu geri gelecekken ama bu ceddimiz bizim bu Hristiyanlarla, bu Yahudilerle savaştı. Bu yılbaşı kutlamalarını ülkeye koymamak için kan döktü bu adamlar. Sen şimdi ne yapıyorsun? Kanla vermediğimiz tavizi masa başında veriyorsun. Devletin televizyonunda yılbaşı programı kutlanıyor. Allah aşkına kardeşim böyle iş olur mu ya? Sizin niçin bize saygınız yok? Biz Müslümanlara niye saygınız yok sizin? Tepki koyacaksın. O akşam iki tane bölüm peşi peşine vereceksin. Bizim yılbaşıyla alakamız yok kardeşim diyeceksin ya. Yok. Bak, ülkemde gördüğüm güzel bir şey söyleyeyim. Son 3-4 seneki yılbaşı kutlamaları, o meydanlar, o hazırlıklar, o bira festivalleri, Rabbime hamdolsun bu sene yok. Haberleri takip ediyorum ben, boş bakmıyorum. Çok az, sönük, bir iki belediye Noel Baba heykeli getirmiş falan. Boş muhabbetler. Geçmiş yıllardaki hareket yok. Papazlığa sevda, koşturma yok. Osmanlı'ya doğru bir dönüş var elhamdülillah. Ama kardeşim bizim televizyonumuzda bu olmamalı, bu ayıp. Ayıp. Bu akşam bu diziyi vermeniz gerekiyordu. Bu diziyi vereceksin, yılbaşını reddedeceksin. Ve diziyi verirken başa şöyle yazacaksın. Ceddimizin karşı koyduğu, uğruna kan döktüğü ve ülkemize girmemesi için can verdiği bu yılbaşı rezaletine muhalif olmak için bu akşam iki bölüm birden yayınlıyoruz. Bunu demen gerekiyordu dizinin başında. Hani bazı dizilerin başında diyor ya, bu dizideki kişiler ve karakterler tamamen hayal ürünüdür. Diyor ya, oraya yazacaksın. Bunların tamamı gerçektir. Ceddimiz bunlara izin vermemiştir. Biz de devlet televizyonunda bu yılbaşı etkinliğine izin vermiyoruz diyeceksin. Bu sene böyle bir hata yaptılar, işlediler. İnşallah seneye akıllanırlar. Müslüman kardeşlerimiz de biraz tepkilerini koyar. Artık mail mi yolluyorsunuz, faks mı yolluyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Bu bizim televizyonumuz. Bizim vergimizi alıyor, bizim vergimizi alıp da bizimle alay edemez. Haberlerden de birkaç tane okuyalım. Hem kapatalım inşallah. Papa Franciscus, papa gelmiş ülkemize biliyorsunuz. 1-2 hafta önce papa geldi. Bir devlet reisi konumunda karşılandı. Kendisine Sultan Fatih'in papazlara verdiği bir eman hediye edildi devlet reisimiz tarafından. Bu manidardır. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği anda papazlara ve hahamlara ne diyor? Her türlü faaliyetlerinizi devam ettirebilirsiniz. dinimize küfretmediğiniz sürece din değiştirmek zorunda değilsiniz. İslam'ın adaleti. Baskı yok, zorlama yok. La ikrahe fiddin ayeti okuduk biz. Dinde zorlama yoktur. Tercihi ona bırakacaksın. Zorlama yapmadılar. Hal ile İslam'ı tebliğ ettiler. Ve sonuç ne oldu? İstanbul Müslüman oldu. Osmanlı toprakları Müslüman oldu. Zorlamayla bu iş olmaz. Şimdi bu Hristiyanların manevi lideri ülkemize geldi. Bu adam bir söz söylemiş. Bunu okuyalım. Türkiye sınırındaki çok sayıda mülteciye kucak açmış bir ülkedir. Şimdi bu Suriyeliler geldi ya, bize 2 milyondan fazla Suriyeli var memleketimiz içinde. Yaptığınız hizmetle tüm dini ve insani aktiviteleri dünyaya ulaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Papa bize teşekkür etmiş. Tamam da kardeşim, bu bir teşekkürlü olacak iş mi? Taşın altına elini koyan hep biz. Paralar bizim cebimizden çıkıyor. Suriyeli kardeşlerimiz hep bizim yanımızda. Atasözleri şu, bir lira var mı abi? Her yerde bu atasözü. Bir lira abi. Bir lira abi. Yapacağız, elimizden geldiği kadar yapacağız. Müslüman kardeşimiz düşmüş. Biz de düşebilirdik. Düştü. Şia zulmünü gördü, Yahudi zulmünü gördü, memleketinden kaçtı geldi, her şeyini bıraktı. Şimdi biz Müslümanız. Bunlar da bizim ezelden beri kardeşimiz olduğu için yardımcı olacağız elimizden geldiği kadar. Memleketimiz de şu anda bunu yapıyor. Tamam da ey insanlığın adaletini kurtarmaya çalışan papa, ey insanlıktan, hümanizmden, insan sevgisinden bahseden adam, sen ne yaptın? Niye hep bizim cebimizden para çıkıyor? Hani sen insana değer veriyordun? Sen insana değer veriyorsun ancak Yahudi ya da Hristiyan olursa, Müslüman olursa sizin cebinizden bir kuruş para çıkmaz. İşte çıkmıyor. Teşekkür ederim, bravo, helal yavrum, aferin yavrum, benden para isteme. Niye? Müslüman ol, sen bak. Bizim ceddimiz Yahudi, Hristiyan, ateist bakmazdı. Kim açsa Beytülmal'e gider parasını alırdı. Kim açsa gider o sadaka taşlarına, taşın altından ihtiyacı kadar parayı çekerdi. Bizim ceddimiz din sormazdı. Ama bunlar Müslümansa ölsün diyorlar. Ve sonra ufak bir övgüyle, ufak bir yüceltme, methetme, bir nefis, bir ego okşama, siz bakın, siz para vermeye devam edin diyor. 2 milyon insan, her gün ekmeği var, giysisi var, battaniyesi var. Bunu Müslümanlar karşılıyor. Allah bu Müslümanlara yardım etsin inşallah. Amin. Amin. Ülkemizden bir haber. Yerel bir belediye, solcu bir belediye, kentin merkezinde yer alan bilmem ne köprülü kavşak projesi yapmak için 180 tane ağacı kesmiş. İstanbul içinde bir belediye. Kavşak projesi için kaç tane ağacı kesmiş? 180 tane ağacı kesmiş. Belediyenin görevlileri şöyle demiş. Mecbur kaldık, kestik. Mecbur kaldık, kestik. Bu belediye kestikleri 180 adet çınar ağacını yakacak odun yapıp vatandaşa dağıtacakmış. Şimdi tepkiler azalsın diye bu Müslümanlar ne dağıtıyor? Kömür dağıtıyor, bilmem makarna dağıtıyor, ekmek dağıtıyor. Biz de ne yapalım? Milletten tepki gelmesin. 6 tane ağaç için her tarafı yaktılar, yıktılar bunlar. Bir de bizim sol cenah yaptı bunu. Hükümeti ağaçlarla beraber devirelim, bir darbe yapalım diye tepki koydular. Biz 150 tane, 180 tane ağaç kesiyoruz. Bize de aynı tepkiler olmasın diye ne yapalım? Bu ağaçları kestiğimiz zaman biz bu odunları böleceğiz, fakire fukaraya dağıtacağız deyip tepkileri azaltmaya çalışmışlar. Enteresandır. 6 tane ağaç için esnafların dükkanlarını patlatanlar, mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı gibi hikmetli sözleri ortaya koyup, ülkemizden kaçanlar, ülkemizi bir anda satıp kaçanlar, terk edenler, sefa sürenler, dışarıda sefa sürenler, bu 180 tane ağaç hakkında tek bir kelime açıklama yapmamışlar. Ne oldu kardeşim, sizin ağaç sevdanız vardı? Bu Müslümanlar ağaçları kesiyor işte, bunlar tabiat düşmanıdır falan. Ne oldu? O kadar polis arabasını yaktınız, o kadar polisi öldürdünüz, taşlar attınız, o kadar insanın kafasına taş attınız, o kadar esnafın iflas etmesine sebep oldunuz, o kadar intihar vakası sizin yüzünüzden oldu. 6 tane ağaç için. Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı sözünün derununu bir daha görmüş olduk. Eğer mesele ağaç olsaydı 6 ağaç için ülkeyi yakanlar 180 tane ağaç için bu solcu belediyenin kapısından kalkmazlardı. Orada yatarlardı, orada yerlerdi, orada içerlerdi. Demek ki hakikaten mesele ağaç değilmiş kardeşim. Şimdi anladım. Bir belediye, yine İstanbul sınırları içinde bir belediye, Hristiyanların Noel bayramını kutlamak için Maltepe meydanına Noel ağacı dikti. Bu Noel ağacı nedir kardeşler? İslam'da var mı bunun yeri? Bu Noel ağacı çam ağacı. Bir pagan adetidir. Hristiyanlar, paganları da, bu putperestleri de Hristiyanlaştıralım diye onlardan da bir tanrı alalım. Tanrıdır bu. Haşa ve kella. Ağaçtan ilah olur mu hocam? İşte oluyor. Allah'ı bulamadığın zaman keyfine göre ilahları üretiyorsun. Paganlar da ilahlarından bir tanesi neydi? Çam ağacı. Şimdi ülkemizdeki Müslümanların büyük çoğunluğu evlerinde 27-28. gecesi bu aralığın çam ağacı getiriyorlar. Bunların büyük çoğunluğunda 6 tane ağacı kesildiği için, ülkemizde 6 ağaç kesildiği için ortalığı velveleye verenler. Çam ağacını kesiyor, plastik de olmayacak, çam olacak. Gerçeği, o ağaca Noel Baba'yı koyacağım, ışıkları dizeceğim, elektrik tesisatını düzeceğim. Yılbaşına o ağaçla beraber geçeceğim. Neden? Medeni ülkeler böyle yapıyor. Ben Hristiyan, Yahudi bakmam. Medeniyet budur diyor ve o pagan tanrısını, o çam ağacını geliyor, evine koyuyor. Hadi bu cahil Müslüman. İlmi yok, sohbetlere gitmiyor, kitap okumuyor. Cahil. Sen bir belediyesin. Devlete bağlı bir belediye. Müslüman bir ülkede nasıl Hristiyan ağacı diker? Nasıl yapar? Bu belediyenin çalışanlarından 3 tane akıllı adam yok mu kardeşim? Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'tan korkmuyor musunuz? Ramazan bayramı kutlamak için şenlik yap. Kurban bayramı için şenlik yap. Hristiyan bayramı ne oluyor? Pagan adeti ne oluyor? Ağaç nedir ya? Bir tane adam söylemez mi bunlara? Devamı var. Bu şaşkınlık verici haberin devamı var. Altıntepe Protestan Kilisesi pastörü bilmem ne Maltepe meydanında teşekkür konuşması yaptı. Kardeşler, Tanrı sizi kutsasın. Bizim yapamadığımız şeyi siz yaptınız. Tebrik ederim. Şu meydana bu put dikildi ya, artık bizim yüzümüz aşağı eğilmez. Tebrik ederim. Gençleriniz gayet güzel Hristiyanlaşıyor. İsteklerimizi yerine getiriyorsunuz. Tebrik ederim. Ben pastör. Tanrı sizi kutsasın. Bizi zaten kutsamış. Adam teşekkür konuşması yapıyor Müslüman ülkede. Devam ediyor. Ardından pastörün duasına belediye başkanı falanca ve belediye heyeti eşlik etti ve amin dedi. Subhanallah, subhanallah. Ya çizgi film mi bu ya? Tiyatro mu yapıyorsunuz kardeşim ya? Meydan mı okuyorsunuz? Yani biz Müslümanları niye siz bu kadar aşağılıyorsunuz? Siz niye bize hakaret ediyorsunuz kardeşim? Bu hakarettir. Allah'tan korkun. Kuldan utanın. Hadi Allah ile aranız iyi olmayabilir, uzaksınız. Kuldan utanın biraz ya. Müslüman bir beldede pastörü getiriyorsun, dua ettiriyorsun. Hristiyanın duası kabul olur mu? 3 tane Allah var diyen adamın duası kabul olur mu? Bir tanesi yapamaz, beceremez bu işi. 3 tane olması lazım diyen adamın duası kabul olur mu ya? Subhanallahi ve bihamdihi. Bir haber daha. Bu da yine en sinir olduğum tenakuzlardan bir tanesi. Yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin hindi kesileceğini tahmin ettiğini belirten Ali Bahar, bu hindici bu, fabrikatör. Dişi bir hindinin 8-9 kilogram, erkek bir hindinin ise 13 kilogram civarında olduğunu ve parçalı olarak satıldığını, sadece yılbaşı döneminde 5-7 kilogramlık büyük hindileri satışa sunduklarını bildirdi. Talebin çok fazla olması memnuniyetiyle 500 bin hindi siparişi aldıklarını söyledi. Şimdi ben soruyorum. Biz kurban bayramında bütün Müslümanların ikinci bayramıdır. Kurban kestik. Bu ortalığı velveleye verenler, kan bayramı, Allah'ın kan dökülen, hayvanları kesip kan döküleceği bir emri vereceğine inanmıyorum diyen o sanatçılar, o sağaçlar, o köprü altı sağaçları, bu 500 bin hindi kesilirken nerede bunlar? Bunlar hayvan değil mi? Robot mu bunlar? Yahu kurban nasıl hayvansa, o koç, o inek nasıl hayvansa bu hindi hayvan. Bunlara literatürde hayvan denir. Onların canı can da bu hindilerin canı can değil mi? Müslüman kesince batıyor, Hristiyan meyilli insanlar kesince hiç batmıyor mu? Hiç mi dokunmuyor size bu? Siz iki yüzlüsünüz. Sağaçlar, siz iki yüzlüsünüz. Hindiye gelince devam, Müslümana gelince avam tabakası, avam. Bunlar kesiyorlar dinmiş. Böyle din olur mu ya? Diyorsunuz, bize hakaret ediyorsunuz. Allah'ın dinine hakaret ediyorsunuz. Siz vallahi çok yanlış bir yoldasınız. Siz ateşe insan toplama peşindesiniz. Salatçı kardeşler. Allah size hidayet versin. Amin. İki haber daha vardı. Bunlar uzun gider. Allah izin verirse, Rabbim nasip ederse inşallah bir başka hafta bunları konuşacağız. Mevla Teala Hazretleri bu kritik gecede imanını kaybeden kullardan etmesin bizi. Amin. Amin. Tam aksine tepkimizi koyup imanını kuvvetlendirdiği kullardan etsin. Amin. Amin. Son nefesimizde peygamberler gibi şehadet getirmeyi bize nasip etsin. Amin. Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyetini son nefesimizde yanımızda hazır bulundursun. Amin. Şeytan bizi aldatmaya ve imanımızı çalmaya geldiğinde Resulullah müsaade etmesin. Amin. Melekleri müsaade etmesin. Amin. Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Allah nasip ederse bir gün ara verdikten sonra en kötü günü anlattım. En güzel günlerden bir gün anlatacağım inşallah. Rabbim bana nasip etsin. Amin. O geceye kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Bu dünyanın gördüğü en güzel insanı konuşacağız. Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunu konuşacağız. Onu methedeceğiz. Ayetlerle sabittir. Efendimiz Aleyhisselam'ı methetmek ibadettir. İbadetlerin en güzelini yani peygamberini methetmeyi o gece yerine getirmeye çalışacağız. Rabbim bize nasip etsin. Amin. İnşallah cuma akşamı da beraberiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.